My robimy swoje. My robimy swoje. A robi się to tak. My robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego. Robimy to tak i nic wam do tego. Robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego, ha? My robimy swoje. My robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego. Robimy to tak i nic wam do tego. Robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego. Nie pytaj mnie dlaczego. My robimy swoje. Jazda, bo mam co trzeba, czyli talent i fart. Młoda gwiazda, jak Rafael van der Vaart. Wiesz to, niezależny niczym Jean-Paul Sartre. Zresztą, chcesz to weź mi oceń sam ten start. Mam ten dar, kiedy nawijam wam się podoba. Pan duże pejo, ja znam się na słowach. Chowam bon mot wybuchowy jak trotyl. Rym to ma miłość, wiara narkotyk. Szybki jak pocisk, młody Bobby Fischer. Gdy dam te stroty, zaraz zrobi się ciszej. Widzicie, nie macie tutaj szans jak z paski. Bo wasz rym to pincher, a nasz rym to maski. Gwiazdki, może wam to da do myślenia. Znasz i słabi MC pa, do widzenia. Niesie mnie wena, nie ma we mnie obawy. Olewam schemat, te bragi mogą zabić. I hop to nasza miłość, ale nie wiedzieć czemu. Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu. Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej. Hip hop to nasze życie, ale nie wiedzieć czemu. Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu. Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej. Ty jesteś stróżem ładu, tworzysz przed murze rapu. Ja hip hopowo niepoprawny, niestrawny dla łaków. Bo z duże B, burze T, stereotypy. Chociaż znajdzie się nie jeden krytyk, gdy ty narzekasz, ja tekst piszę. Zmieniam się wraz z życiem jak jo, już ja piszę. Też jaram się cool kifem, full klipem. Lecz jeśli będę chciał, będę samym Will Smithem. Więc nie pierdol mi o byciu sobą, o głowie sodą, o tym, że jestem jak DJ Bobo. Żeby mnie skumać, musisz mieć intelekt lub dystans. Nie broń się przed postępem jak luddysta, hip-hopowy purysta. Spójrz w lustro, ej, jesteś brzydszy niż Chruszczow, brzydszy niż Gollum. Bo przesuwając podziemia władzy, skrycie marzysz o pierścieniu władzy. Hip-hop to nasza miłość, ale nie wiedzieć czemu. Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu. Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej. Hip-hop to nasze życie, ale nie wiedzieć czemu. Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu. Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej. Moje teksty to rymu w burze nad bitu trasą. Więc nawet kiedy świeci słońce, weź parasol. Ja to MC, ja to młody poeta. Nie jestem typem kota, który robi to nie tak. Bo etap po etapie łapię poziom i nie daję się zajechać życia prozą. A co do porażek, ja wolę masę zwycięstw. Duże P, mezo, hip-hop to nasze życie. Miejski mainstream doprowadzi do klęski. Kiepski podkład stołuj i daj dobry rap. Albo pokład szoruj liryczną szablą. Niszczymy szablon, chwytamy za broń, by tępić tych, co nie mają za grosz talentu, a lamentują wściekle. Mezo to ten, co nie używa przekleństw, dlatego tak go dużo na listach. Pamiętaj, jesteś tak dobry jak twój ostatni freestyle. Słyszy słowo, od których was jeży się na głowie. Jeśli potrafisz, no. My robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego. Robimy to tak i nic wam do tego. Robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego. Nie pytaj mnie dlaczego. Dedykujemy to tym wszystkim ideałom, tym, którzy mają do nas jakieś halo. Morda na kurtkę. Chcecie wojny na wolnym? Śmiało. Musicie się pogodzić ze zio. Śmiej się, śmiej. Zobaczysz jednak, twój śmiech urwie się jak hejnał.